Yahudi ve Hristiyanlardan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi olduğuna kalpleriyle inanıyorlar. Burada bu cümleyi kullanırken hangi mana anlam yüklediğinizi fark etmeliydiniz. Çünkü mücerreden ben de kalben inanıyorum dediğinizde ne anlaşılıyor? Yani samimi bir şekilde bütün inandığını, değil mi? Kalben inanıyordum sözü. Ama burada o değil. Kalben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi olduğuna inanmaları, yani tasdik etmelerine rağmen dillen ikrar etmedi veyahut edip Nebi olduğunu itiraf etme, Yahudilerde olduğu gibi konumunda kalmışlar ama ona tabi olmamışlardır. Bunu ispat etmek için mesela Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde وَاِذْ قَالَ اِيْسَى بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي اِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُسَدِّقًا بَيْنَ يَدَيِّ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ اِسْمُهَا اَحْمَدْ. Ey Beni İsrail, yani Meryem'in oğlu İsa dedi ki ey İsrail oğulları, ben Allah'ın size yolladığı Resulüyüm. مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّ, elimde olanı tasdik eden, geçmişleri de hatta size mübeşşiren, bir müjdeci olarak benden sonra gelecek bir Resulü müjdelerim. Ve ismuhu Ahmet. Felemma ca'ahum bil beyinati kalu hâzâ sihrum mubin. Ne zaman ki Muhammed geldi, Ahmet yani aleyhissalatü vesselam, o zaman buna bu artık apaçık, büyük bir sihirdir dediler. Genel ifadesinde de hem ehli kitabı kastediyor, hem Kureyş'i, Arapları kastediyor. فَلَمَّا جَاءَتُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً. Yani bizim mucizelerimiz apaçık gözlerinin önüne getirildiği halde قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ, bu apaçık bir sihirdir, yani büyüdür dediler. Resul'ü itham edişleri o sihirlenmiş, büyülenmiş birisidir dediler. Hatta Ezduşenua kabilesinden olan Dıma'da da bizim Muhammed'e cinler sataştı, onu bir efsun etsen diyorlar. Çünkü yalan söyledi diyemiyorlar. Yani düşmanları da olsa yalan söyledi iftirasında bulunamıyorlar. Neden? Kureyş'te yalan söyleme çok kötü zemmedilen bir fiil olarak biliniyordu. Bu da dürüstlüktür bir yerde. Şimdi birçok insanı karı koca ayrılırken, insanlar birbirine ters düşerken bazen iftira niteliğinde sözler söyleyebiliyorlar birbirlerine. Ama Mekkeli müşrikler bunu yapmıyorlar. Yani yapamıyorlardı. Sadece olsa olsa büyülenmiştir sözünü kullanıyorlardı. Çünkü فَلَمَّا جَاءَتُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً, ayetlerimiz apaçık gözlerinin önünde serilince, yani mucizelerimiz, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ, bu açık, apaçık bir sihirdir, büyüdür dediler. وَجَهَدُوا بِهَا, ona inadan ters düştüler. Cuhud ne demek? Yani küfrül cuhud, bilerek reddetme. Bilerek reddetme. Küfrün nev ve çeşitlerini tekfir meselesinde kasteten zikrederken mesela iblisin küfrüne küfrül iba deriz. Çünkü eba ve stekbera. Gururla imtina etti secde etmekte. Neden? Gururlanarak, kibirlenerek imtina etti. وَجَهَدُوا بِهَا, bu mucizelere, bu apaçık delillere inadan karşı geldiler. Vastaykanat ha enfusum. Halbuki onların yani onların nefisleri, kalpleri yakinen onun nebi olduğunu biliyorlardı. Çünkü İsa Aleyhisselam müjdelemişti. Mekkeliler de bunu biliyorlardı. Hatta geçenlerde Ebu Cehil'den aktardığım gibi gelip birisi Mekke dolaylarından bedevi birisi gelip Muhammed'in dedikleri doğru mu diye sorduğunda yazıklar olsun sana Muhammed'in yalanını mı gördük? Çünkü birbirlerini yalanla itham edemiyorlar. Yalan söyleme zor bir işte onlarda. Ne olursan ol o toplumdan dışlanmak demekti bu. Ama Kureyş'in eşrafından bu kadar insan varken nübüvvetin gidip Muhammed gibi birisine verilmesi bize ağır geliyor. Yani Allah Resulüne düşmanlıkları gayızlarındandır. Yani hasetliklerindendir, hasettir. Ama nefislerinde وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُونَ zulmen ve uluvan. Şimdi zulüm ve kibirlerinden dolayı nefisleri bunu kabul etmiş, yakinen inanmış olmasına rağmen zulümlerinden dolayı, kibirlerinden dolayı bunu reddettiler. Kabullenmediler yani. Fendur keyfe kana akibetul mufsidin. Bu tip olanların geçmişteki hallerine bakın. Örnekleri çok. Yani akıbetleri ne oldu? Sonları ne oldu? Bakın. Yani hak olmayan batıl bir söz ve fiilin neticesi neymiş? Hüsrandır. Yani kaçınılmaz bir akıbettir. Yani sonuçtur. اَلَّذِينَ اَعْتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ. İsa Aleyhisselam'ın o müjdesinden sonra öyle diyor ya mübeşşiren bir resulün ye'ti min ba'di ismihi Ahmed. Adını da veriyor. Bütün sıfatları efsafı hatta Buheyra rahibi diye bir kıssa vardır. Bu Selman-ı Farisi İran'dan gelirken Şam'a uğruyor. Çünkü gönlüne böyle bir haber geliyor. Ta gelip giden tüccar, Hristiyan tüccarlar vasıtasıyla Farisi. Haberi duyunca bu yola çıkıyor. Yolu tabi ister istemez Şam'a uğruyor. Şam'da da Buheyra rahibi diye bir rahiple tanışıyor. Bu kıssayı Şeyh Albani Silsilet-i Sahya'da takriben 7-8 sayfa verir bu kıssayı. Kıssanın kendisi miydi 8 sayfa? Kıssanın kendisi miydi 8 sayfa? Kendisini bizzat orada nakleden Allahu Alem 3. ciltte olacak. Yazarsanız zaten yani Kıssatu İslami Selman-ül Farisi diye yazarsanız veyahut Rahip Buheyra diye yazarsanız bulursunuz. Şeyh Albani orada bunu nakleder. O da bu alametleri veriyor. Yani Tevrat'ta, İncil'de bunu okuduğunu söylüyor. Buna. Tabii bütün bu haberlerden sonra Allahu Azze ve Celle Bakara'da Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap için اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Hristiyan ve Yahudiler يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ. Onlar Muhammed'i buradaki damir Allah Resulüne aittir. O müjdelenen yani onu öz oğulları gibi tanıdık öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Yani neseben Muhammed Arap'tır, Kureyş'tendir, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu, Ebu Talib'in yeğeni nesebi bir bilgi değil bu. يَعْرِفُونَهُ onun nebi olduğunu, efsaflarını bile biliyorlar. Bu denli biliyorlar. Yani bilgi mahrumiyeti yok. Yani hüccet tam gitmiş. Ama buna rağmen bunlar اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُنَهُ كَمَا يَعْرِفُنَا اَبْنَاهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yani onlardan bir tayfe kimi kastediyor? Ruhbanları, hahamları, ilim ehli, bu kitabı okuyanlar. Bir tayfa bunu halktan gizliyor. Burada bir nevi halkın mazuriyeti var. Yani kitaptaki geçen bir haberi bunlar vermiyorlar. Ama dün demedim herhalde size. Bu şeyden bahsettim dün. Hani Periklitos var ya, Ahmet. Ahmet ismi tafdil vezninde gelir. Yani çok övülmüş, çok şan, şeref sahibi olan birisidir. Aynen de Greco-Latin dediğimiz dilde, Yunanca'da ise, eski Yunanca yani, orada Periklitos Ahmet anlamındadır. Aramice'den doğrudan doğruya tercüme edilmiştir bu. Daha sonra da dediğim gibi bunlar tarif etmişler. Yani Periklitos tutmuş, Paraklet denilmiş. Fransızca tercümesi. Ondan sonra asistan denilmiş. Konsülatör denilmiş. Advoka, yani avukat denilmiş. Farklı şekilde tercüme edilmiş. Şu anki kitaplarda ekseriyetle asistan diye geçer. Ama Ahmet olarak onun karşılığı Periklitos'tur. Herhalde o kitabın içinde vardı, dün daldım da. Yahut kağıdı görmediğim için hatırladım. David ne diye bir İngiliz rahip, buna sebep, Fransızcası da var bende o yazının, buna sebep Müslüman olur, bu kimdir diye. Veyahut böyle bir müjde Hristiyan tarihinde biliniyor mu şeklinde araştırıyor. Geçmişten varabildiği Lemaksiyon dediğimiz Hatay dolaylarında yaşayan bir Hristiyanlık mezhebi var. Antiyoşlular derler ekseriyetle. Antakya'nın esas adı Antiyoş'tur. Antiyoşlular denilir. Bunlara Fransızca Lemaksiyon deniliyor. Bunlar hala İsa'nın müjdelediği bu nebinin geleceğini bekliyorlar. Aynen Yahudilerin Tevrat'ta müjdelenen İsa Aleyhisselam'ı bekledikleri gibi hala bekliyorlar. 2000 sene olmuş, geçmiş, hala onu bekliyorlar. Aynen Hristiyanlar da bekliyor ama hepsi değil. Çünkü bir kısmı bunu tevil edip tarif etmişler. Böyle bir şey yoktur. Çünkü İsa Aleyhisselam bir sözünde de diyor ki il faut que je parte, gitmem gerekiyor. Pour que je vous envoie Paraklet. Parakletin gelmesi için benim gitmem gerekir. Şeklinde. Bunu bazıları tutmuş Hristiyan tefsirlerinde, yani İncil tefsirlerinde, İbn-i Teymiye Cevab-ı Sahih-i Menbeddele Dinel Mesih'te bunu aktarır. Birileri buna sentespiri demiş. Ne demiş hocam? Yani Ruhul Kudüs dedikleri. Birisi böyle tevil etmiş. Yani tarif etmiş ama bunlardan bir taife وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yani bilmelerine ama bir taife gizlemiş, bunu da rahipler diyoruz. Yani ilim ehli olan, bilen, ama Buheyra denilen rahip bunu açıklamıştır. Selman'ın kıssasını okursanız çok güzel bilgi edilir burada. Bayağı 7-8 sayfa var Silsilat-ı Sahiha'da. Şimdi bu gösteriyor ki aynen Buhari'de, Müslim'deki hadis-i şerifte, Buhari'deki, Müslim'deki hadis-i şerifte Yahudilerden bir topluluk, çünkü o an Medine'de, Hayber'de Yahudilerin iskan yerleriydi orası. Peki Hristiyan yoktu. Hristiyanlar sadece Necran bölgesinde vardı. Kuzeyde Tebuk bölgesinde, yani Ürdün'e, Rum diyarına yakın yerlerde vardı. Onlardan bir tayfa geliyorlar, Allah Resulü'ne sana bazı şeyler soracağız. Bu sorduklarımızı yeryüzünde ya bir iki kişi bilir ya da nebi bilirdir. Başka kimse bilemez. Ondan sonra Allah çocuğun ceninin ana karnındaki oluşumunu soruyorlar. Anlatıyor. Biraz sustuktan sonra. Cennet ehlinin yiyeceğini soruyorlar. Buna da cevap veriyor. Allah Resulü diyor ki, siz bunu bana sorduğunuzda ben bilmiyordum. Ama bana haber verildi. Kim? Namus diyor. Namustan kasıt Cibril'dir, anlıyorlar. Bu olmasaydı bizim bir Cibril düşmanlığımız var. Çünkü Yahudilerin Cibril, Mikail bir melek düşmanlıkları var. Nedense. Yani bu haberi getiren Cibril değil de başka biri sorsaydı kabul ederdik der gibi. Ha. Bütün bunlar gösteriyor ki Yahudilerin gelecek Nebi hakkında, vahiy hakkında cidden bilgileri, yani hüccet kabul edilebilecek bilgileri vardı. Ama cuhudan böyle inat ettiler. Bunlar. Hele Yahudiler bunda daha pisliktir. Hristiyanlardan yine kabul eden oldu. Hatta Allah Resulü bir hadis-i şerifte Yahudilerden 10 kişi kabul etseydi İslam'ı ve Yahudilerden birçok insanın Müslüman olduğunu görürdünüz diyor. Bunun için Hristiyanlar bize fitne yönüyle daha zararsız, Yahudiler daha şerlidirler fitneden. Hatta Yahudilerden daha samimi, yine Ali İmran'da mı? Meryem'de mi? Yahudiler, Hristiyanlardan belli bir tayfe manastırlarda gece Allah korkusundan ağlarlar diyor. Onları anlatırken, Yahudiler Hristiyanlardan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi olduğuna inanıyorlardı. Yani Muhammed'in bütün lazımlarından tecrid edilmiş, soyutlanmış. Anladınız mı ne demek istedim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imandan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaatten, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almaktan soyutlanmış Muhammed'e bir imanın faydası yoktur. Çünkü bunlarda da vardır. Bunu anladınız mı? Onun için mesela Resul'e iman derken bu toplumu karıştırdığı bir iman var burada. Resul'e imanla Resullere imanı aynı dengede görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Muhammed'in Nebi olduğuna inandım dedi mi? İnandım mı kalben demese bile bunu yeterli görüyorlar. Ha, bunların bir farkı var. Doğrudan açıklıyorlar ama Yahudiler eğer bunu namus, Cibril değil, bir başkası getirmiş olsaydı bu haberi inanırdık. Yani biz seni kabul ediyoruz ama haberin oradan gelişini kabul etmiyoruz. Niteliği taşıyor. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanın lazımları, bazen devamlı anlatıyoruz. Ona imanın lazımları, Resul'e iman olarak inanmamız gerekir. Ama Resullere iman gibi değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanla Musa Aleyhisselam'a iman Resul olarak aynı. Ama Muhammed'e imanın lazımı var sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Musa Aleyhisselam'a imanın lazımı yok. Bunu daha önceki derslerde de anladınız. Şimdi burada bir başlık olarak geçip bu izahları vermezsen siz de şu başlığı anladığını zannedersiniz ama bu meselenin keyfiyetini bilemezsiniz. Onun için Muhammed'e imanın lazımları neymiş Gazi? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imanın lazımları, ona itaat etmek var. İtaat. İttiba. İttiba. Örnek alma. Ve onu örnek alma. Eğer bu yoksa Muhammed'e imanın hiçbir anlamı yok. Musa'ya, İsa'ya iman gibidir. Çünkü Musa'ya iman etme şey sorumluluğumuz yok. İttiba sorumluluğumuz da yoktur. Onu örnek alma da yoktur eğer Resul tasdik etmiyorsa Kur'an'da, sünnette. Bunu anladınız mı? Evet. Yani müşterek bir değer olması hariç. Aynen Ömer radıyallahu anhu bunu ittiba, taklitten sakındırma mevzuunda delil getiriyoruz. Allah Resulü bir gün ashabıyla bulunduğu bir ortamda sohbet yaparken Ömer çıka geliyor kucağında yazılı kağıtlarla, bazı yazılı şeylerle. Ne olduğu soruluyor. dostlarından, Yahudi ve Hristiyan ehli kitap olan komşu ve dostlarından yazdırttığım Tevrat ve İncil'den bazı şeylerdir diyor. Allah Resulü doğruluyor. Ebu Bekir anlatıyor radıyallahu anh'ın çehresi kızarmış olduğu bir halde. Diyor ki şu an Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka çaresi yoktu. Beni bırakıp ona tabi olsaydınız sapıtırdınız diyor. Düşünün Musa aleyhisselama bizim sadece Resul olarak Kur'an'daki zikredildiği şekliyle yani ulul azm dediğimiz Nebi ve Resullerden olması hasebiyle Allah'ın vahyettiği, Allah'ın doğrudan doğruya kendisiyle konuştu ve Tevrat'ı indirdi. Bir Resul olduğuna inanırız ama Musa'ya itaat diye bir lazım yoktur. İttiba diye de bir lazım yoktur örnek olarak da. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a başkadır. Onun için burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Resul olarak inandık mı bu toplumun değer verdiği şeylere değer vererek Muhammed'e iman gerçekleşir değildir. Allah'ın değer verdiği şeylerle. Anlatabildim mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ne bir mezhep mantığıyla ne bir tasavvuf mantığıyla ona verilen değerlerle biz yaklaşamayız. Adam tutuyor haşa neredeyse değil Cübbeli'nin dediği gibi sana vahyin kim verdiğini bildin mi diyor Cibril'e soruyor. Cibril de tutuyor bilmiyorum. Peki bir dahakine vahiy alırken perdeyi kaldır diyor. Güya vahiy alırken perdeyi kaldırıyor baksa ki karşısında Allah Resulü. Ana vahyi yollayan o alan da o. Dinde, akidede, hasreten tevhidde bu denli bir cehalet nedenli? Hangi boyutlara ulaşıyor? Ha, onun toplumu Cübbeli cidden alim birisi biliyor. Evet. Mekkeli müşrikler ki örneğin içinde verdik, onlar da Ebu Cehil, genelde Mekkeli müşrikler Allah Resulü'nün Nebi olduğuna inanıyorlardı. Hatta Ali'ye bir çebiç kesip yemek hazırlamasını emrettikten sonra hani çağırıyor onlarla başlıyor ya konuşmaya şu tepelerin arkasından bir düşman ordusu geliyor desem ne dersiniz? Sana inanırız. Çünkü sen sadık sözü doğru birisin sen. Ama Allah Resulü sizi bekleyen bir akıbet var. Cehennem ateşi var denilince bizi bunun için mi topladın deyip dağılıp gidiyorlar. Yani Allah Resulü'nün sözlerini tasdik ediyorlardı. Onlar da onun yalan söylemediğini çok güzel biliyorlardı. Daha sonra bunu Ebu Talip de inanıyordu kalben. Ama bunu itiraf, ikrar etmiyordu. Değil mi? Firavun'da da bu vardı. Cuhudan inkar etti. Öyle mi? Cuhudan inkar etti bunu. Evet. Şimdi geliyoruz. Başlık. Neden burada değil? Atılmamış buraya. Başlık olması gerekiyor. Kırmızı kalem olan var mı yanında? Kırmızı kalem olan var mı? Mavi tarafta. Yok. Mavi var hocam. Evet. Şimdi Ebu Talip'ten gelen bir nakil. Evet. Ali ibn Ebi Talip naklediyor radıyallahu anh. Kal, seeltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mal iman. Allah Resulüne imanın ne olduğunu sordum. Kal, marifetun. bil kalbi ve ikrarun bil lisani ve amelun bil erkan. İman nedir diye sordum. Kalbin marifeti, dil ile ikrar ve cevarih ile ameldir buyurdu. Burada bir not düşeyim. Bu rivayetlerin katiyetle senetleriyle gelmeyin. Ki senedi var ama tahsiye yönüyle gelmeyin. Neden olduğunu anlarsınız. Tekrar Ebu Talip'ten gelen bir şey, Ebu Talip'ten, Ali İbn Ebi Talip'ten gelen bir nakilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki el imanu kavlun bil lisan ve amelun bil erkan ve yakinun bil kalp. Bunların kaynakları var. Tekrar Ali'den el imanu marifetun bil kalp ve ikrarun bil lisan ve amelun bil erkan diyor. Bunun da yok hocam. 29 şunun tercümesi yok mu? Yok. Şu mu? İkisinin var, 28'in var. 29'un var, kaynağı da var. Ama şu üçüncüsünün 1 2 3 ve şu 4. Evet. Tekrar Ali radıyallahu anhu ve Abdullah İbni Mesud'dan geliyor. Kala ikisi dediler ki la yenfa'u kavlun illa bi amelin. Amelsiz bir söz fayda vermez. Ve la amelun illa bi kavlin. Sözsüz amel de fayda vermez. Anlattık geldik değil mi? Ve la kavlun ve la amelun illa bi niyye. Niyetsiz de ne kavil ne de amel fayda verir. Niyet kalplendir. Ve la niyetun, niyet de fayda vermez. İlla bi muvafakati sünneti. Yani yaptığın amel sahih olmazsa, Kur'an'a, sünnete, yani sünnete dayanmazsa ne niyetin fayda verir? Mekkelilerin niyeti nasıldı? Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allah zulfa. Allah'a daha çok yakın olmak için yapıyorlar dedim. Kötü niyetli değillerdi. Bu Ali İbni Ebi Talip'ten ve İbni Mesud'dan geliyor. 30. Bunu nakletmek Acuri almış, Hatibul Bagdadi almış, İbn-i Bat da almış, Acuri Şeria'da. Hadisini görmüyoruz şu an. Anladınız mı? Ne yapmıyormuşuz? Hadis. Oğuz? Hadisini görmüyormuşuz hocam. Ne dersi görüyoruz? İman. Evet. Şimdi küçük bir not düşeyim mi? Hocam. Şu naklettiklerimin hepsinin isnadında zaaf var. Hepsinin. Ama şu ana kadar anlattıklarımızın hiçbirine ters düşmüyor. Hiçbirine ters düşmüyor. Aksine parça parça muvafakat ediyor. Bu gibi gidişten çıkan mana ne olur? Bunun manası sahih olur. Ama hadis alimleri bunu kitaplarına almışlar. Neden? Bunu li gayrihin, yani li gayrihi sahih tahsiye edecek, hasen mertebesine çıkaracak bir şeyler vardır ihtimaliyle. Bu sefer geçiyoruz biz. Selef alimlerinin de bu naslardan anladıkları imanın kalple, lisanla ve cevarihle olduğu manasındadır. Ve burada bundan sonraki bu bapta takriben 100'ün üzerinde nakil. hala önce ilk devir, ikinci, üçüncü, dördüncü devir diye tasnif etmeye çalıştım. Sahabeden bu gibi bir şeyin olması, ondan sonraki devirde imamlardan ki öncesi İmam Malik'tir bilinen, Ebu Hanife, Ahmed İbn Hanbel, İmam-ı Şafii, onlarla beraber muasır olan alimler sırasıyla geldi. Burada ilk İmam Malik'ten geleni almışız, alıyoruz. İmam Malik diyor ki el imanu el ma'rifetu vel ikraru vel amel. İmanı tarif ediyor. İman nedir? Bilmek. İkrar ve ameldir diyor. Bunu ise 31 Hibetullah Taberi fi itikadi ehli sünnet. Yani akidetu, yani usul akidete ehli sünneti vel cemaat isimli Lalikayı. Burada Hibetullah Taberi diye kestirmeden görürseniz bu Lalikayı kastediyor. Tekrar arkasından İmam-ı Şafii'yi alıyoruz. İmam-ı Şafii üç esasın da birbirinin mütelazım olduğu kanaatindedir o görüşte. وَكَانَ الْاِجْمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعِينَ İmam-ı Şafii söylüyor. وَكَانَ الْاِجْمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ اَدْرَكْنَاهُمْ Burada ne diyor? Sahabeden, tabiinden ve onlardan sonra gelenlerden kavuştuklarımızın yekulun innel imana kavlun ve amelun ve niyetun. Bunların hepsinin icmağı neymiş? İman, söz, amel ve niyet, yani kalplendir. Ve la yujzi'u vahidun minet telateti illa bil ahar. Bunun hiçbiri tek başına yetmez ta ki öbürkülerde olmayınca. Mütelazım kelimesi nereden çıkmış? Yok, ayetlerden, hadislerden aldık ama bunlar da o kanaatte. Bunları neden serdetme ihtiyacı duyuyoruz? Bu anlayışta bizim teferrüdümüz yok. Bunu anladınız mı? Bu anlayış bizim değil. Selefin ayetten, hadisten, ama önce ayetleri, hadisleri aldıktan sonra bunlara gelmemizin sebebi, ha bunu kendi kafanızdan mı aldınız? Hadis okuyup ondan mı anlıyorsunuz? Bunu genelde demezler ama Türkiye'de Maturidi olanlar, Eş'ari olanlar bunu diyebilirler size. Bu metni anladınız mı? 32 bunu İbetullah Ettaberi yine itikadi ehl-i sünneden naklediyor. Bu İmam-ı Şafii'nin. Üçü de aynı anda bir diğeri olmadan yeterli olmadığına İcma etmişlerdir buyurdu. Evet. Yine İmam-ı Şafii'den bir söz daha almışız. Bu bunlardan farklı izah getiren ziyadeli ifadeler varsa onu alma zorundayız. El iman aynı gidiyor. Kavlun ve amelun, amel ve kavildir. Yezidu ve yenkusu. Ziyadeleşir ve noksanlaşır. Yezidu bitta'ati ve yenkusu bil masiyeti. İtaatle çoğalır, masiyetle azalır. Tümme tela kavlehu ta'ala. Sonra Allah Azze ve Celle'nin sözünü okudu. Yezdadellezine amenu imanen. Evet. İman edenlerin imanı ziyadeleşir. Yani burada da imanın, yani söz, fiil, niyet olduğunu ispat ettiğimiz gibi arkasından iman eksilir de noksanlaşırdı. Bunu 33 Ebu Nuaym el-Esbahani fil hilyetil evliya hilyede nakletmiş bunu Ebu Nuaym el-Esbahani. Arkasından Ahmed ibn Hanbel'in sözü rahimahullah. Yani nasıl ki İmam Malik, İmam-ı Darül Hicre olarak bir lakap almıştır. Aynen de İmam-ı Şafii olsun veya Ahmed ibn Hanbel hasreten İmam-ı Ehl-i Sünne. Yine ecma 90 raculan min et-tabiin ve eimmetis sünneti ve eimmetis selefi fuqaha'ul emsar ala enne sünnete leti tuveffi anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fezekere umuran fi minha, birçok şey zikretti. Yani tabi'i, sünnet imamları, fukahaul emsar, Allah Resulü'nün vefatından sonra bıraktı sünnet üzere şu sözlerde, yani iman, kavlun ve amelun yezidu bit taati ve yenkusu bil masiyeti. Yani iman, söz ve ameldir. İtaatle ziyadeleşir, masiyetle noksanlaşır. Sözünde icma etmişlerdir. 34 İbn-i Recep fi tabakatil hanabilede zikretmiştir. Ha, burada şu da var. Bunları ben ararken ilk bulduğum yerdeki zikredilen kaynaklarını aldım. Bazılarının üzerinde durduğumda zikredilen başka kaynakları ekledim. Ha, buldukça ekliyorum. Yine Ahmet bin Hanbel'den bir söz. Abdülmelik İbni Abdülhamid el-Meymuni. Ennehu se'ele Ebu Abdillah, yani Ahmet bin Hanbel'e sorduğunu söylüyor. El-iman kavlun ve niyye. İman söz ve niyet midir dedim. Keyfe yekunu bila niyye. Bu nasıl niyetsiz bir amel olur? Kasıtsız, kalp devrede olmadan yani. Naam, kavlun ve amelun ve niyye. Söz amel ve niyettir diyor. La budda minen niyeti. Çünkü kâle liye en niyetu mukaddimetun. Yani niyet her şeyin önceliğidir. Yani mukaddemesidir, başıdır. Bu sefer evet 35 Hallal el-Hallal bunu fi's-sünne. Hallal'ın Ahmet'ten naklettiği benzerlerinden aldığı Es-Sünne isimli bir risalesi vardır. Akideye dair Hallal'ın kütüphanede var. Fudayr bin Ayad'dan naklediliyor. El-İmanu indana dâhilehu ve hâricehu el-iqrâru bil-lisân vel-kavlu bil-kalb vel-amelu bihi. Şimdi dikkat ederseniz el-iqrâru bil-lisân vel-kavlu bil-kalb. Bazen ifadelerin ziyadeli gelenlerin birbirlerini tevil edip birincisinde bunda zikredilirken birincisinde başka. Dili burada burada kavl dememiş, ikrar demiş. Evvel kavlu bil kalb, kalplendir. El amelü bihi, onunla amel etmektir. Burada en sonunda izah gelecek. Bu ifadelerin bu denli farklılıkları dikkat ederseniz, kelimeyi anlarsanız farklılık yani ihtilaf arz eden sözler değildir. Onu daha da teferruatıyla izah eden yani açıklar niteliktedir. Bunlar bizim için yani kaynak vermemişim en sonunda mı? Ha. Evet en sonunda görülmüş bunun sonunda. Yine Fudayl bin Ayad inne ehlel irca mürciyeyi kastediyor. Yekuluna innel imana kavlun bila amel. Mürciye diyor ki iman amelsiz sadece bir sözlendir. Söz yeter. Ve yekulul cehmiye. Cehmiye de diyor ki şu harekeler hatalı. Anlaşıldı mı? Yekulul cehmiyetu. Evet şunlar. Onlara itimat etmeyin. El imanu el marifetu bila kavl. Yani Ebu Talib'in imanı gibi. Yani söze de ihtiyaç yok. Kalpteki yeter. Evet. Bu Cehmiye'nin. Kalple bilmek. El marifetu bila kavl. Ve la amel. Yekulu ehlü sünne. Ehlü sünne ise el iman. El marifetu vel kavl vel amel. Üçü birden. Bu ehli sünnetin sözü. 36. Ahmed bin Hanbel fi sünnede. Taberi rahimallah fi tehdibil atar. Muhammed ibn Cerir Taberi'nin tehdibil atar diye tefsirinin dışında da bir kitabı vardır. Hadis bölümünde var. Ayrıca Es-Sünne diye de akideye dair bir kitabı vardır Taberi'nin. O da akide bölümünde var. Bunları niye not ettiririm? Ha? Yani genel... Aynı anda bu mevzudaki kitapları da öğreniyorsunuz. Bakmak istediğinizde orada görürsünüz. Zaten hemen fotoğrafını alıyorsunuz ısmarlamak için. Ha bak bunları alabilirsiniz akideye dair çünkü. Kaç dakika oldu Mustafa? 41. Evet. Araya bunu girmişim. Çünkü bunlar yüzü geçkin. Herhalde alırım onları. Belki şunu Ebu Derda'dan bunu bulmuşum. Evet. O diyor ki el iman yezdadu ve yankuz. Çünkü ayet ziyadeleştiğini söylüyor. Hı hı. Ama insanlar bunu anlamıyor. İman ziyadeleşirse ne olurmuş? Bu bir münker görüldüğünde mani olma nasıl zayıflatıyoruz noktanlaştırıyor. İtaatle ziyadeleşiyor. İsyanla da noksanlaşıyor. Bunu sahabe rivayet eden İbn Abbas'tan varmış ve Ebu Hureyre'den varmış. Altında gördünüz mü? El imanı yezdadu ve yankuz. Çünkü bunu neden demişler? Allah'tan demişler. Buhari'nin iman bahsine baktığınız zaman bazıları benim imanım Cibril'in imanı gibidir. Böylelikle ne demen gerekiyor? Ebu Talib'in imanı da Cibril'in imanı gibi. Marifeti kastettikleri için. İkisinden gelmiş. Ayrıyetten İbn Abbas'tan, ayrıyetten Ebu Hureyre'den. An Umeyr ibn Habib el-Hantemi'den gelmiş. Bunlara yerinde sonra görürüz. 41 dakika. Yeter herhalde. Kale Muaz bin... Evet. Soracağınız bir şey... Baştaki 45. sayfadaki yere peygamberlere genellikle yani Yahudi ve Hristiyanların işte bu sihirlenmiş, dinlenmiş gibi sözleri var. Ama siz demiştiniz ya yalanlayamıyorlardı onları diye. Ama Allah Azze ve Celle onlar için ayetlerimizi yalanladılar diyor mesela. Peki ondan sonra zikrettiğim ayeti biliyor musun? Buradaki ayet mi? Hayır. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Ama bu söz yalanlama hükmünde. Neden? O var olan bir kısmı da iptal etmek için. Anlatabildim. Çünkü nebilerin bu denli özellikleri ne? Seni değil, sadece senden öncekileri de yalanladılar diyor. Ama aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Kaset ne mesela? İdramete ve marayete ve lakin Allah harama. Attığında sen atmadın ama Allah attı. Bu ifade kullanılır. Aslında bu bildiğimiz anlamda yalanlama değil. Ama kabul etmeme. Çünkü iman tasdik, tasdik yalanlamanın zıttıdır. Tasdik etmeyince yalanlamış hükmünde oluyorsun. Çünkü nebilerin hepsinin normal yollanıldıkları toplumdan birisi olduklarını söylüyor değil mi ayette? Nebilerin hepsi yollanıldığı toplumdandır. Bu ne anlama gelir? Ne anlama gelir abi? Türkçe? Anlamadın mı? Her nebi ve resul yollanıldıkları kavimden bir ferttir. O kavimdendir. Yani ila eyyi kavmin bu'it huve vahid minhum. Manahu ya'rifunahu. Ya'rifuna hayatahu kablen nübüvve. Yani nübüvvetten evvelki hayatını da biliyorlar. Dürüstlüğünü, sözündeki sıdkını, emanetini, hepsini biliyorlar. Önceden bu denli onu tasdik edip övdükleri için, mesela Abdullah İbni Selam, onlar Yahudiler geldiğinde Müslüman oldu deyince duyduklarında şaşırıyorlar. Allah Resulü Abdullah İbni Selam diyor ki radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, ona beni sor diyorlar onlara. Ondan sonra söyleyelim. Abdullah İbni Selam nasıl birisidir diyor. Yahudiler ne diyor? Hayruna ve hayru. Yani, ha, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu diyorlar. Ama Abdullah İbni Selam ortaya çıkıp kelime-i şehadet getirince en şerlimiz, en şerlimizin oğlu diyorlar. Evet. Onun için her nebi ve resul yollanıldığı topluluktan birisidir. Onu yalanlamaları zor. Tasdik etme işleri tekzibin zıttı olarak gündeme geliyor. Tamam. Başka? Gazi? Başka? Başka bir şey yapayım. Sor. Bir tekrar daha okursan belki birkaç daha soru gelir. Olabilir. Anlıyor musunuz? Az çok anlıyoruz hocam. Ha? Az çok anlıyoruz. Az çok mu? Yani daha, önemli daha... şeyler kafaya takılıyor. Yani anlıyoruz. Yok hani şey verilmek istenen şey anlıyoruz. Ama tafsirata girmeseniz. Tabii ha. Biraz daha önce geçmişteki bilgiye dayandığından. Onları da öğrendikçe bu daha da oturacaktır. Kağıtların olmaması da biraz dezavantaj. Ama hocam az not alınır. Dezavantaj, not alın. Hani içinde sesli kayıt var. Söylediğiniz deliller burada geçiyor. Biz o delilleri de not almak zorundayız. Halbuki... Ondan sonra da geri tarafını aklınıza göre doldurursunuz. Veyahut birisi, bu sabah kızlardan birisi... Bu ilim, Bukhari'de ilim bahsine dair bir şeyler yaptığımızı görünce atıldı hocam onlardan edinebilir miyiz? Bunları dinleyenler katır ne daha okuyan çocuklar, usul okuyan çocuklar dedim. Bu sizin değil, siz bunlarla yetinin. Bunları bilin yeter. Dezavantaj. Onlar olsa biraz daha farklı ama şimdi birisi diyecek ki size Ebu Said'den dinlediğini, dertlerini, kaydını verir misin? Kıramayacağım, vereceğim. Gelecek bazıları, Allah Allah bak. Bu Ali'den olan bu rivayet sahip değil. Hem de kendisi de demiş, niye bunu burada zikrediyorum? Ha, demek ki işine gelmeyen zayıflar, işine gelen zayıfları naklediyor diyecek. Der değil mi? Diyemez hocam. Der. Tanıdık olursa demez. O kadar aptala kimse vermez burada hocam. Yani onu diyecek adama burada sen veren yani... Başka soru? Ulan iyi yolu da biliyor ha. Hocam mutfağa her gün bir... Hocam biz yokken giriyor. Yakında bizi sokmayacaklar hocam mutfağa. Biz yokken giriyorlar hocam. Abi, yiyorlar biz gelince çıkıyorlar. Sonra sağda solda ekmek kırıntıları var ya yere düşen. İyi düşün. Mutfak güzel. Hocam. Her yer tek geçeler güzel. Dersle alakalı değil gerçi. Geçen sormuştu ama Ferzen abi sormuştu Allah'a böyle. Ben yoktum o sıra. Bedeviler... Yok, sen yoktu, sen nasıl bildin? Ya ben duydum Serzen Tarbi'den sonra gittim. Cevabınızı duymadım. Bedevilerle ilgili ayet var ya Hucurat suresinde. Bedevile iman ettik dediler. Münafıklara. Evet. İman kalplerinize girmedi diyor. İman kalplerine girmedi herhalde. Nasıl Müslümanız diyebiliyorlar? Onlar demiyor ki Müslümanız diyebilirsin. Orada dedim. Bak işte kaçırdın mı birisini? Çünkü zahiren Müslümanlarla beraber namaz kılıyor, camiye gidiyor, oruç tutuyorlardı. Çünkü kalplerine imanın girmediğini insanlar bilmiyordu ki Allah Resulü'nden haber veriyor. Ama Müslüman değiller. Müslüman. Efendim? Müslüman görünüşte Müslüman. Öldüremiyorsun. Yani. Namaz kılıyorlar. Bununla ne ispat ediyoruz? Demek ki söz yetmiyor. Evet. Hep onlar ispat ederek sonra bunlara geldik. Yani bir nevi Selefin bile sözünü ayet hadisle doğrulayarak geliyoruz. Ancak kabul ediyoruz. Onlara münafık mı diyoruz hocam? Bu Bedeviler, münafıklar deniyor. Yoksa iman daha kalplerine oturmadı mı diyoruz hocam? Bunu Allah Resulüne bildirdiği için haber verdiğinden biliyoruz biz. Bunlara münafık deriz böyle, böyle olan. Ama bilemeyiz bunu. Çünkü bu kalbi olan nifaktır. Ömer radıyallahu anh diyor ya hocam, eğer içki Mekke zamanında şu olsaydı biz buna inkiyat duyamazdık. O daha başka. Bu da böyle değil mi hocam? Da bu çok başka. Hiç alakası yok. Nasıl alaka kurdum anlamadım, onu düzelt bir cümleyle söyle. Evet. Bu oy verme mevzusunda işte kalbi temenninin amelden daha üstün olduğuna dair Ebu Hanzala'ya şimdi diye. Bu da kalbin ameli. Çünkü biz normalde ameller deyince cevarihle, yani azalarla tatbik edilene sadece ıtlak ediyoruz. Ama kalbin itikadı, dilin ikrarı olduğu zaman, çünkü birçok amel vardı ki o kalbedir. Mesela tevekkül kalbin amelidir. Yakin kalbin amelidir. Değil mi? İtimat kalbin amelidir. Buna sevmek kalbin amelidir. Azalarla sevilmez. Tezahürü belki mümkündür. Sevdiğin bir çocuğun ensesini okşarsın. İşte hocam bunlarla ilgili böyle... Kalbi amelin önemi cevariyle amelden çok çok önemli. Kaldı ki kalp de cevarihten sayılır. İşte bununla ilgili bir Ebu Hanzala'ya reddiye versek olmaz mı hocam? Bir video çeksek size. Ebu Hanzala'yı kim ki reddiye verelim ama toplumu bilgilendirmek toplum için. Toplum amacı ya tabii. Şu de yaptığımız derste bu zaten. İsim vermeyiz hocam. Ha. İsim için demiyorum da. Ha. Hani oy vermiyorsun da kalple yani. Mesela. Ameli ayıranlara. Ha, oya dönük mü bir cevap verelim orada? Oya dönük bir cevap verelim. Oy verme meselesi. Ebu Hanzala'yı dinleyen bunlar insanı diyor hocam. Aslında onu bazı soru sorulan yerlerde. Denk gelmiş. Aradaki doğru izahlarda verdiğimizi düşünüyorum ben. Yani çünkü şu bu daha tehlikeli bir ameldir. Evet. Hocam doğru da bunu toplu bir yerde görmesi lazım. Mesela şu başlıkta olursa hocam belki daha mesela, bir çekebilir. Oy meselesinde. Diyelim ki Ammar Allah Resulü hakkında nasıl zemmedici sözü söyledi diliyle. Değil mi? Ama kalbin nasıldı deyince Allah Resulü kalbin mütmaindi diyor. Önemli olan buradaki geçerlidir. Evet. Ebu Hanzala'ya göre kafir oldu hocam şimdi. Kim? Ammar bin Yasir. Ona cesaret edemezler demiyor ancak hocam, Şialar bile onu Ammar'ı tekfir Şialar bile Ammar'ı tekfir edemiyorlar. Çünkü Bukhari'deki hadiste ya Ammar taktuluka fi'etul bagiye. Muaviye şey yaptı şimdi. Fi'etul bagiye. Yani bagi bir topluluk öldürecek. Bagi diyor. Olan bir topluluk seni öldürecek diyor. Ammar öyle oldu. Yani Şia Ammar'ı tekfir etmiyor. Radıyallahu hocam işte Muaviye radıyallahu anh'ın taraftarları tarafından öldürüldüğü için bâhidir. Yani hadiste de ifade, ayette de bâhidir. İmama isyan eden ama tekfir edemezsin. Hocam mesela şu başlık altında olabilir mi? Oy verme meselesinde kalbi amelle yani normal ameli ayıranlar direkt Ebu Hanzala ismi kullanmayız hocam. Daha da genel olur. Bunu bir tek Ebu Hazal'a kullanmıyor. Seçim geçti. 4 sene sonra olur. Hocam şimdi bu adamın videoları 5000'den 4000'den aşağı izlenmiyor şu an. Doğrudur. Yani. Şimdi bunda şunu kastedeceksin. Yani duyguları söylüyor. Çokluk hüccet değil. Bu bir. İkincisi mesela İran ilk çıktığında hemen Amerika'yı kötüleyerek gündem oturdu. Bütün İslam aleminde, Türkiye'de, İhvan, Arap aleminde herkes İran'a bir sempati duydu. Neden? Amerika'ya olan kalbi düşmanlığımızda bizim yerimize devlet olarak birisinin açıktan bunu terennüm etmesi bizim duygularımızı okşadı. Şimdi bu sisteme karşı da bunun, bizim toplumumuzda böyledir, muvakkaten geçici olarak rüzgar gibi kazandığı bir şey olur. Ama gönüllere oturmaz. Bunlar şimdi kendilerine düşünce olarak, mesela bizim koyduğumuz temel kaideler önce şeytanın malzemesi olmaktan kurtulabilmek için yakın olan kimselere karşı onların hatalarına dönük bizim sözlerimizin edep, haddi aşma gibi bir tavır alınmamalıdır. Mesela bazen biz birisi için bu bizim dinde kardeşimizdir. Kardeş muamelesini hak ediyor. Ama davada arkadaşımızdır, yani arkadaşımız değildir. Anladım. Yani sözler haddi aşmamalıdır. Sınırı aşmamalıdır. Çünkü kendisine yakın olan insanlara tevhidin hatırını koruyamayan, gözetemeyen insanlar tasavvuf eline karşı hiç gözetemez, değil mi? Sınırı aşar. Ama bakıyorsun ki aksine kendi kardeşine hasım gibi husumet besleyen birisi tasavvuf eline tevhidi anlatırım diye iki büklüm oluyor. Bu oluyor maalesef. Onun için biz bu sınırı, ama onlar kendilerinin istifade ettiği, diyelim ki Ebu Katade daha önce de onun kendisinden istifade ettiği birisidir Ebu Hanzale'nin. Ama şimdi rahatlıkla tekfir ediyor. Ebu Hanzale, Ebu Katade istifade eden birisi. Şu an İngiltere'de mi hocam? İngiltere'de. Bir zaman Ürdün'de tutuldu, içeri atıldı, bırakıldı. Aslen Filistinli değil mi? Filistinli. Nasıl İngiltere'de duruyor? Basit abi ya. Böyle. Onun için ama biz, yani tutun, haricileri bile tekfir edemeyiz. Hırsızın eli kesilir. Kininden dolayı hırsızın kafasını kesebilir misin? Kesemezsin. Yani hariciler de tesmiye ettiğimiz zaman direkt cehennem köpekleri sıfatını koymak mümkün mü bize? Çünkü aynı sıfatları taşıyorlar, ama şöyle var. Diyelim ki o zamanki hariciler, ilk baştakiler geneli tekfirden çok hukkamı tekfir ediyorlardı. Ondan sonra genele yayıldı bu. Böyle oldu. Bu zamanki hariciler, ki bence haricilik tekfircilik adına, tekfircilik haricilikten daha şey, daha güzel bir isim bunlara, tam hak ediyorlar. Mesela Mısır'da bir cemaat El-Hicre ve Tekfir diye kendisini şey yapıyor. Bu zamankiler mesela ilk haricilerden hadis alınır. Buhari almıştır. Çünkü yalan söylemeyi küfür görüyorlardı. Gördüğünüz gibi, yani müşrik de olsa yalan söyledi diye iftira atamıyor karşıdakine. Bunlar. Bunlardan mesela hadis alıyor. Yalanı küfür saydıkları için. Ama şimdiki hariciler takiye yapıyor. Tanınmamalar için sakalı makalı kesiyorlar. Cilet vurmadığı müddetçe bu olur diyorlar. Takiye Şia'nın meşrebinde vardır. Akidesinde. Ondan sonra rahatlıkla yalan söyleyebiliyorlar. Onlar tahrif değil, kendi anladıklarını, yanlış anlayışlarını sürüyorlardı. Şimdi mesela birisi bana bir meseleden dolayı reddiye verse, o dinlediniz değil mi siz Ebu Hanzale'nin o Rum suresi hakkında? Ben başından sonuna kadar alırım. Haklı diyebilecek bir yeri var mı? Ha, biz şunu diyoruz. Hanzale şimdi demokrasi bir küfür sistemi diyor mu? Biz bunu ondan önce dedik. O zaman bunda bir terslik yok. Şirk denilen birçok şeyde aynı kanaate mi sahibiz? Aynı kanaate. Bizim sorunumuz onların imandan önce şeye başlamaları, küfürden konuşmaları, küfürü de bırakıyorlar, tekfirden başlamalarıdır. İman anlatılır, ondan sonra imanı bozan nevakidul iman dediğimiz küfür. İmanı bilmeden küfrün ne anlamı var? abdestli bilmeyen birisine senin abdesti bozan şeyleri öğretmen gibidir bu. Kaldı ki imanı öğren, küfrü öğren ama tekfir hükümdür. Sana gelir birisi şuursuz hakkında hüküm ver der mi sana? Bunu kadı, bu mevzuda istidadı, kabiliyeti, izanı, vicdanı olan kimse hüküm verir. Herkese kadılık vazifesi tevdi edilmez. Yani biz yani muhalifimiz olanlar için bile söylediği söz Kur'an'a sünnete uyuyorsa biz o sözün hak olduğunu doğru deriz. Çünkü Ali radıyallahu anhu da hariciler gelip Musaf'ı mızrağın ucuna takıp geldiği zaman bununla hükmet denildiğinde Ali ne diyor radıyallahu anhu? Bu söz hak ama siz bununla batılı murad ediyorsunuz diyor. Söylenilen söz bile hak olabilir. Ancak nasların serahatinden sonra gelen sarih izahlar, şimdi Allah Resulü, Müslümanlar, Mekke'de Hristiyanları, Ehl-i Kitabı, Mecusilere karşı desteklemişler mi? Evet. Allah da desteklemiş. Mekkeliler, onlar sizden, bunlar bizden diye bir ifade taraf belli etmiş mi? Etmiş. 2000 kilometre uzaktan. Ne alakası var? O iddiaya girmiş. Ha. Şimdi bunların hepsini serd ederim. Ya tenkidin bile yani reddiye yazmanın bile bir üslubu ve adabı var. Önce bir bu ayet istidlalde doğru mu? Bu ayetten böyle bir şey istidlal edinilir mi? Bu bir. Ayetin manası doğru mu? İki. Doğru tercüme edilmiş mi? Çünkü biz Arapçadan başka bir dile tercüme ediyoruz. Üç. Bu ayetin üzerine getirdiğimiz açıklamalar. Çünkü gulibetur rum kime mağlup olmuş? Yok. Kimse yok. Biz hadisle Farisiler diyoruz. Ona ilave ettiğimiz mefhumu bir nasra dayandırıyoruz. Mesela fi ednal ardı derken yakın bir yerde nere? Rumlardan bahsediliyor. En yakın Şam diyarı. O da Mekke. 500 şunu aç. 450 şuraya şuraya. Arka sayfaya. Sen. Arka sayfaya. 450 Tebuk Medine 700 mü? 700 mü? Bilmiyorum. Takriben. Tebuk Amman. Tebuk Amman. Amman Man. Keda takriben. 300-400 diyor. Amman. O Dimeşk. Dimeşk Amman. Amman. Takriben Keda. Telatemi ve Kamsin. Aynen. 400. Kaç yaptı Mehmet? 250. 1950. Yani 2000 kilometre. Burada mı? Yoksa Şam'dan çıktı, Farisiler geldi, yarı yolda mı? Ha. Buna şimdi bir şey koyamıyoruz. Ki o zaman icabında Ürdün'de de Rumlar vardı. Tebuk'a kadar Rumlar vardı. Tebuk'ta da Rumlar oturuyordu. Ama bu kadar mesafedeki olan bir olay bunları neden ilgilendiriyor? Taraf oluyorlar. Biz içimizde olan bir olaya taraf olamaz mıyız? Olmak zorundayız. Olmamız gerekiyor. Şimdi icabında içimizde olan bir olayda bir set var. İslam'ı zayıf sorun olan bir set var. Biz şimdi bu seti desteklemezsek düşman gelir o seti yıkarsa kime ulaşıyor arkadan? Bize. Bize. Zaten Erdoğan'ı götürsünler. Öyle zannediyorum. Tescilli olanlardan hepimiz teker teker götürülürüz. İstisnası. Onlar zaten kalmaz hocam. Onlar zaten yok. Onların kurtuluşu var hemen kamufle olurlar. yer altına girerler. Tekbircilerin hiçbirisi kalmaz. Allah razı olsun. Kalem kiminde? Prezident abi. Başka soru var mı? Yok. Allah razı olsun hocam. Ha? Allah razı olsun hocam. Amin. Çıkabilir miyiz hocam? Çıkabilir miyiz? Ahat var değil mi? Ahat var.